Dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık. Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız bir amada birlikteyiz. Bugün 9. programımız. Geçtiğimiz programlarda sizlere bir duyuru yapmıştım. Bundan sonraki programlarımızda fotoğraf ile birlikte konuklarımızın projelerinde işlediği sosyal konulardan daha çok bahsedeceğimizi söylemiştim. Bugün de böyle bir program yapmak üzere yanımda konuğum muhabir ve yazar Sayın Ahmet Şık var. Hoş geldiniz. Merhaba. Programımızın başında hemen blog adresimizi hatırlatmak istiyorum. amaradyo.blogspot.com. Ahmet Şık'ın Başkalarının Acısına Bakmak 2 adlı çalışmasından çarpıcı bir seçkiyi program blogumuzda sergiledim. Bugün de özellikle üzerinde duracağımız konu Ahmet Bey'in başkalarının acısına bakmakta işlediği konu olan mayın. Tekrar hoş geldiniz. Ben epey araştırdım fakat özgeçmişinize pek ulaşma fırsatı bulamadım. Dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ahmet Şık bugüne kadar neler yaptı? Çok zor sorulan başladık. Adana'da doğdum ben. 40 yaşındayım şu anda. Hı hı. İstanbul Üniversitesi basın yayında girdiğimde şimdi iletişim fakültesi oldu. İletişim gazetecilik mezunuyum. Çeşitli yerlerde çalıştım uzun dönem. Hı hı. Muhabir ve foto muhabir olarak. En çok da keyif aldığım konuydu açıkçası. Hı hı. Halen de muhabir olmak istiyorum. Son birkaç yıldır Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Hı hı. Sendi kalbi mücadele nedeniyle sektörden aforoz edildim çünkü. Hı hı. Ondan sonra tekrar sektöre bir dönüş? Şimdilik yok ama çok istiyorum. Anladım. Şimdi mayına döneceğim. Ben açıkçası bu çalışmanın Türkiye'de farkındalık yaratabilmiş nadir projelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Başlarken bize başkasının acısına bakmayı anlatabilir misiniz? Proje anlamında da soracağım bunu fakat öncelikle cümle olarak başkasının acısına bakmak bir fotoğrafçı, bir muhabir olarak nasıl bir şey? Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii bilenler biliyor. İsim Susan Sontag'ın bir kitabından alıntı. Ne olsun diye çok uğraştık aslında bu kitabın adı, projenin. Karşı Sanat Galerisi'nde sergi olarak açılmıştı. Çok uğraştık ne yapalım diye. Ve o dönemde Tay atlıların bir sergisi vardı. Hı hı. Feyyaz Yaman'ın desteğiyle yapılmış bir sergi yine Karşı Sanat Galerisi'nde. Onun adı Başkasının Acısına Bakmak olarak düzenlenmişti. Hı hı. Cezaevindeki mahkumların yaptığı işler, hı hı, sergileniyordu. Bu da zaten bir başkasının acısını yansıtan bir şeydi. Başkasının Acısına Bakmak 2 diye sergi adı olarak verelim dedik ve öyle devam etti. Basılan kitabın adını da Mayın koyduk yani. Hı hı. Aslında kitap sadece... Tabii özde mayın sorununu anlatıyor ama mayın ve savaş atıkları üzerinden bir mağduriyet anlatıyor. Çünkü tek sorun mayın değil bu bölgede. Yani çünkü çok fazla sayıda savaş atığı var. Yani her gün çocuğun birisi el bombası patlıyor ya da roket atar mermisi patlayarak ölebiliyor yani. Yakın zamanda da böyle bir şey olmuştu, evet, hatırlıyorum. Şimdi biraz mayından bahsetmek istiyorum. Konudan biraz bahsetmek istiyorum. Projenizin yayınlandığı dönemde Yıldırım Türker Radikal'den sizin bu çalışmanız üzerinden bir yazı yazmış. Evet. Orada onun üstünden giderek mayından bahsedeceğim. Antipersonel mayınlar ne anlama geliyor? Antipersonel mayın aslında teknik bir terim. Evet. Hatta yumuşatılmış bir terim. Çünkü, çok. Yani insan öldüren demek aslında antipersonel. Tabii ki diğeri de anti-tank mayın oluyor zaten yani. Bir mayının aktif olarak yaşama süresi 75 yıl. Mayın sudan etkilenmiyor. İnsandan daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü. Dolayısıyla döşeyenlerin torunlarını havaya uçurabilecek bir yatırım demiş. Evet. Yani 100 yıla kadar çıkabiliyor kimisinin ömrü. Hı hı. Ve belki de hatta en çarpıcı cümle şu, barış ilanı mayınların umurunda olan bir şey değil. Hiç. Ve çok çok kalleş bir silah yani. Hı hı. Ve işte geçenlerde Sezgin Tanrıkul'un yazısını okumuşsunuzdur belki Radikal'de. Batman'ın avukatlardan birisi öldü. Ben de kişisel olarak da tanıdığım ve çok saygı duyduğum birisiydi. Çünkü gerçekten inanılmaz böyle samimiyetle bir insan hakları mücadelesi yürüten bir avukat arkadaşımız araba mayına denk geldi ve öldü. Yani ve Sezgin orada çok ağır bir yazı yazdı haklı olarak. Yani şimdi ölen askerse sesimizi çıkarmıyoruz. Şimdi bizim arkadaşımız öldü ve bütün batmanlar tanır. Çünkü hemen hemen hepsinin evine girmiş çıkmışlığı vardır diyor. Peki buna niye sessiz kalıyoruz? Yani örgüt döşediği için mi? Ve bu örgütün döşediği mayın geldi bizim insanımızı öldürdü. Ne yapacağız peki? Şimdi daha çok daha gür bir şekilde sesimizi çıkarmanın zamanı değil mi diye soruyordu. Ve çok haklı yani. Temizlenmesi de hani oldukça çok güç. Çok pahalı, zor bir iş. Yani bir mayının maliyetinin 50 ya da 100 katı arasında imha edilmesi. Mayın 2 dolara mal edilebilecek bir şey. O derece ucuz mayın, mesela. Evet 2 dolar ama bir mayının maliyeti temizliği yaklaşık 1000 doları buluyor. Yani yıllardır Türkiye'de bir ihale açılıyor yani evet, Suriye sınırındaki evet. Bir türlü yine olmuyor. Yine gündemde olan bir şey. Saçma sapan ırkçı teoriler üretilip de İsrailler niye temizleniyor diyor ama keşke temizlenebilse. Çok maliyetli bir iş yani ve yapılabilecek. Türkiye mesela bütçe olarak bunu kaldıracak bir şey bir yerde değil. Hadi onlar şöyle bir sıkıntı var. Sınır bölgelerindekileri biliyorlar, haritası var. Ki bu mayınlar çok tehlikeli bir şey. İklim koşullarına göre yer değiştirebiliyor. Toprağın altında evet. Kayıyor. Evet. Ama şimdi daha büyük bir sıkıntı var bu. Yani 30 yıldır bir savaş yürüyor. Kimi zaman kesintiye uğrasa da nereye ne kadar mayın döşenine dair kimsenin fikri yok. Hem örgüt, hem PKK, hem de devlet mayın döşüyor. Mesela 4000 üzerinde yerleşim yeri boşaltıldı. Hepsi istisnasız mayınlandı boşaltılırken. Bunların hiçbirinin haritası tutulmadı. Ya da örgütün oraya buraya döşediği mayınlar. Onların da haritası yok tabii. Yani köye dönüşlerin önündeki en büyük engel yani o boşaltılan köylere ve yerleşim yerlerine artık mayın sorunu nedeniyle dönüş yok. Ama diğer yerlerde bir haritalama olmadığı için temizliği de mümkün değil. Yani bu saçma sapan bir iş. Her yıl mesela baharda bir sürü çoban ölür ya da sakatlanır. Çünkü hayvan otlatmaya çıkarlar. Araziye çıktıklarında da yer değişen bir mayına basıp hayatları kararıyor. 1950'li yıllarda başlamış mayınlama evet. Sınır bölgelerinde. Belirtilen rakamın 900 bin, 1 milyon arası olduğu söyleniyor. Fakat sanırım hani bu son dönemde bu rakam çok ya, doğru çok değil emin, yani. Rakamlardan çok eminim. Yani söylenen şuydu. Ya çok ilginç. Türkiye'de mayın konusunda doğru düzgün bir çalışma yapılmamış. Yani 1950'lere kadar uzanıyor döşenmeye başlaması. O da sınır geçişlerinde kaçakçılığı önlemek için başlamış. Son 30 yılımız savaş geçmişimiz var. Öyle bir şey var. Yani Türkiye'de topraklara döşeli 1 milyon mayın, stoklarda da 3 milyon mayın olduğu söyleniyor. Ama Türkiye 2003 yılında Ottawa Sözleşmesi'ni imzalayan bir ülke, taraf ülkelerden biri oldu. Sanırım 2010 mu? 2014'e kadar 2014. Türkiye yani bütün topraklarındaki mayınları temizlemiş olacaktı, stoklarındakini imha etmiş olacaktı. Mağdurlarına da rehabilitasyon desteği sağlamış bir ülke olacaktı. Bunun hiçbiri yapılmadı tabii yani. Dolayısıyla o anlaşmanın hiçbir yükümlülüğü kalmamış oldu Türkiye aslında. Yani yükümlülüklerini yerine getirmedi. Ama burada şey yapılabilir. Yani en azından mayın mağdurları sadece bu sözleşmeye taraf olan bir ülke olduğu için Türkiye'ye ilişkin bir uluslararası bir ceza davası açmaları mümkün. Yani bir şekilde bir yaptırım olmazsa bu iş çözülmeyecek yani. Rehabilitasyon da dediğiniz gibi yani mayın kurbanlarının oldukça pahalı bir iş olduğu için bir merkez de yok değil mi? Türkiye'de sadece Ankara'da GATA'da var askeriye ait bir yer. Proje yaparken oraya da girmek istemiştim ama izin vermediler bana haliyle. Ki çok istiyordum aslında yani çünkü savaşın en büyük kurbanlarından biri de askerler maalesef yani mayınla ilgili olarak. Çok ilginç mesela Güneydoğu'da özellikle Van, Hakkari, Şırnak o bölgede çok fazla mayın mağduru var. Bir tane şey yok, hastane yok. Sadece Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne bağlı bir protez merkezi var ama çok böyle o kadar teknik giriyor ki birisi geliyor işte bacağı yoksa ölçü alıyorlar gönderiyorlar sonra o bacak takılıyor. Ya bir çocuğa bacağı olmadan nasıl yaşayacağını anlatacak hiçbir sistem yok orada ve bu çok vahimmiş. Yani projeyi yaparken bir farkındalık olur da bir kampanya başlatılabilir gibi çok naif bir niyetim vardı ama maalesef hiçbir şey olmadı yani çok vahim bir iş bu. Yani soracağım sorulardan bir tanesiydi bu da hani bir şeyleri değiştirebildi mi? Maalesef ben değiştirdiğine inanmıyorum yani yoksa yazılı çizildi. Yani şimdi çok ilginç yani şey yapıldı işte bu CHP'nin karşı çıkması nedeniyle ihaleler ertelendi, iptal edildi vesaire falan filan. O zaman bile bu mayının ne menen bir şey olduğunu tartışamadı bu ülke yani çok korkunç yani topraklarımız yabancılara eline geçiyor üzerinden çok ırkçı bir söyleme saçma bir tartışma yürütüldü yani. Yani şu kitapta sadece 40 kişiyi görüyorsunuz. Yani ben bir köy var burada Yüksekova'dan. Bir korucuların boşaltılan, daha önce koruculuk yapmış bir köylüler. Doğanlı köyüne gelmişler Yüksekova'da. Ben gittiğimde 7 kişi vardı orada. Ve şey dediler, köyde 15-20 kişi var böyle mayın mağduru. Sadece bir köyde, düşünebiliyor musunuz? Yani bu çok korkunç bir iş. Yani bu nasıl bir mağduriyet ve nasıl bir yokluk, yoksunluk, bunu kimse göremiyor. Yani projeye çalışırken bir kadın bana şey dedi, arkadaşımın bir arkadaşı İstiklal Caddesi'nde karşı, Türkiye'de mayın mı var dedi. Ya bu kadar da uzak bir güruh ya, ben anlatabiliyor muyum? Edeyim, ben sizin projenizden haberdar olana kadar hani ben de sadece haberlerde dinlediğim bir şekilde örgütün döşediği mayınlardan mağdur olan askerlerdi. Ama sivil halkın da bundan gayet mağdur tabii olduğunu ki. Ben sizin projenizden sonra bir farkındalık ben de uyandı. Açıkçası ben de bilmiyordum yani. Bu proje kitaplaşan bir proje. Bu kitaplaşma amacıyla çıkmadı ama bildiğim kadarıyla, değil mi? Hayır, şimdi çıkış noktası ne? Nereden aklınıza düştü? Mayın bir proje iş olarak 2000 yapmak. Yılıydı. Radikal'de çalışıyordum o zaman. Ve 1 Eylül Dünya Barış Günü geliyor. İşte ben Halk Haberci'de çalışıyordum hep. Gazetecilik yaparken. Ne yapayım diye kıvranıyorum. Böyle çok beylik haberler vardı ya işte. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte şöyle oldu, böyle oldu. Barış ilan edildi. 1 Eylül dünyada barış. Yani böyle çok sıkıcı, kendini okutmayan haberlerdir. Kıvranıyorum bir şey bulmalıyım diye. O zaman da bir ateşkes dönemi. Savaş giderek yani oldukça hafiflediği bir dönemdi. Ve o sırada ajans haberlerini karıştırdım. Ajansdan haber geldi. İşte yeri hatırlamıyorum. Bir mayın patlaması olduğunu ve ilk 3 çocuğun birisinin öldüğü, ikisinin yaralandığı. Ben müdüre gittim, dedim ki ya ben 1 Eylül ile ilgili şey haber yapacağım. Mayınlarla ilgili haber yapacağım. Hiç de itiraz etmedi. Çok da şaşırdım. Ve ben Mardin'e gittim. Nusaybin'e gittim doğal olarak. Çünkü orada çok fazla mayın mağduru vardı. Sınır kent olması nedeniyle. Bir de Nusaybin'in özel bir durumu var. Çiller'in başbakan olduğu dönemde PKK ile mücadele ediyoruz adı altında. Türkiye sınırı Suriye sınırına doğru 1 kilometre kaydırıldı içeriye doğru. Ve o alan mayınlıydı. Evet, mayınlıydı. Ama mayınlar temizlendi. Çünkü haritası vardı. Yani daha doğrusu temizlendiği söylendi. Ama temizlendiği denilen alanda işte hayvan otlatmaya gidiyordu insanlar. Top oynuyordu çocuklar. Hemen hemen mağduriyetlerin %50'si orada oldu yani. En az %50'si. Neyse, Nusaybin'e gittim. Tabii bu sefer daha önce de birkaç kere gittiğim bir yerde ama spesifik bir konuyla ilgili gidiyorsunuz. Nedir? Mayın mağdurlarıyla. Bir dikkatimi çekti. O kadar çok mayın mağduru insan var ki Nusaybin'de. Dedim bu bir proje olmalı. Yani sadece haberle değil. Ben sonra döndüm. Haberini yaptım onun. Hatta o haberle Metin Göktepe gazetecilik ödülü aldım. Ve daha sonra işte bunu bir fotoğraf projesi olarak düşündüm. Nasıl yaparım diye. Çok uzun zaman geçti. Hiçbir zaman param olmadığı için yapamadım. Çünkü seyahat işi çok masraflı bir iş bölgede. Araba tutacaksınız bilmem ne vesaire. Yani kendi imkanlarınızla gerçekten. Biraz zor. Sonra Diyarbakır Barosu Avrupa Birliği'nden bir proje, herkes için adalet başlatan bir proje kapsamında para almıştı. Ve projenin ayaklarından biri de mayındı. İşte Sezgin'den falan da arkadaşımdı, biliyorlardı benim böyle bir şey yapmak istediğimi. Beni aradılar, dedi yapar mısın? Yaparım. Yani masraflarını Diyarbakır Barosu karşıladığı bir proje oldu. İşte bir 15-20 gün kadar çalıştık. Yaklaşık 10 bin kilometre yol teptik yani bunu yapmak için. Yılmaz şoförümüz, yani sürekli kullandığımız bir arkadaştı. Çok da iyiydi. Kimi zaman rehberlik yaptı bana. Yani Şırnak'tan Nusaybin'e kadar her kaç yere gittik. Kaç iyi toplam ortalama? Ya hatırlamam. Onun üzerinde kent ve yerleşim yeri var. Yani Tunceli, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Güneydoğu. Bütün Doğu, Güneydoğu, Van, Hakkari her tarafa gittik yani. Sanırım yukarıda daha kuzeyde de sanırım mayınlı bölgeler var. Tabii ki ya, bölgenin her tarafı. Yani mesela şöyle kuzeyde derken hani Ermenistan sınırı, tabii ki, İran Kars'a, sınırı. Kars'a gitmedim, yok oraya gittim. Kars'ta çok ciddi bir mayın tarlası, onun üzerinde mayın tarlası var mesela yani Ermenistan sınırında. Mesela Tunceli sınır kenti değil ama Türkiye'nin en mayınlı kentlerinden biri. 10 binin üzerinde mayın döşeli Tunceli'de. Yani iki kişiye bir mayın düşüyor Tunceli'de neredeyse. Sanırım Türkiye'nin sınırı olan ülkelerle mayınsız bir sınır bölgesi yok değil yok. mi? Yok, hepsi mayınlı. Tamam, mayınlı. Kesinlikle. Şimdi kısa bir müzik arası verelim istiyorum. Bugün programımızda bir Yahudi müziği dinleyeceğiz. Konserizörü söyleyecek. Los Bilbilkos. Thank you. biraz biraz dehem var. Los bil bilihi kohos kahahahantan. Con suspiros dehem var. Mine shama mihi hiventu. En tu poder, mi neshama, mi hiji, ven tu cura. Están en tu poder. La rosa en flor de jejeje, en el meje. La rosa en flor en el mes de Gemay, en el mes de May, mi neshama se escure, sufriendo de amor, mi neshama se escure, sufriendo de amor, sufriendo del amor, sufriendo del amor. Sufriendo del amor, sufriendo del amor. Yeniden merhaba. Konuğumuzla beraber programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Bey, bile biz programdan önce konuşurken yine bu projeyle ilgili bahsettiniz. Tekrardan bir dönüş bunun üstünde yeniden bir çalışma nedir? Projede yer alan fotoğraflar beni çok tatmin etmedi açıkçası. Hı hı. Bir yandan tatmin etti, bir yandan etmedi. Çünkü mayın çok korkunç yani, ya da savaş atığıyla yaralanmış birinin mağduriyetini göstermek. Nasıl yapayım diye düşündüm ve doğrudan insanların gözüne sokmak gibi bir niyet edindim yaparken. Yani çünkü çalışırken çok fena oldum ben. Yani çok kabus dolu günlerdi benim için. Ve gerçekten ciddi tahammül gösterilmesi gereken zaten, iyi bir sabır gerekiyordu. Ben serginizin sanırım tanıtım yazısı. Rahatsız oldum, moralim bozuldu, kabuslar gördüm. Rahatsız olun, moraliniz bozulsun, kabuslar görün istedim demişsiniz. Evet, yani. Bu niyetle ve çok doğrudan insanın gözüne sokan bir proje oldu. Yani çok belgesel tarzda bir şey değil aslında bu. Yani evet, bir yere kayıt düşüldü falan filan ama ya mesela insanların günlük yaşamda nasıl hayatını idame ettirdiği, ne tür fiziksel engellerle karşılaştığına filan ilişkin onu gösterecek fotoğraflar yoktu. Çünkü bu zaman darlığımız söz konusuydu. Şimdi işte Hollanda televizyonda televizyonu için belgesel hazırlayan bir arkadaşım var. Türkiye'li bir gazeteci. Amsterdam'da yaşıyor. O bahsetti, kitabı görünce bir belgesel yapalım diye. Bir aksilik olmasa işte biraz önce bahsettiğim Hakkari'nin Yüksekova'daki Doğanlı köyünde bir birkaç kere gidiş geliş ve kalış yaparak onu hem belgesel yapacağız, video belgesel, ama aynı zamanda fotoğraf da yapılacak. Daha hani sosyal. İşte istediğim gibi olacak yani. Daha dar gruplu bir yerde ama daha çok zaman geçirerek yani bir buçuk ay kalmayı planlıyoruz yani orada. Burada kitapta bu çalışmada direkt portreler üzerinden gidilmiş. Direkt onların doğrudan mağduriyeti gösteren bir çalışma olmuş. Diğerinde merakla. Umarım istediğiniz gibi olur. Şimdi başka bir mayınlı bölgeye girelim istiyorum. Sizi anons ederken yazar ve muhabir dedim. Son dönemde çıkmış iki adet kitabınız var. Evet, artık sadece Allahsızım, kitapsız değilim. Olaylı kitaplar aynı zamanda. Biraz bahsedelim mi kitaplardan? Program başında söyledim ya, ben gazetecilik yapamıyorum uzun zamandır. Affaroz edildim. Ama şu anda da son 5 yılda Türkiye'de gerçekten çok iyi gazetecilik yapılacak bir süreç yaşanıyor. Ergenekon mezunundan ötürü. Yani hangi kutupta yer alırsanız alın aslında iyi gazetecilik yapılacak biliyorum. Ama çok kötü habercilik yapılıyor. Başka bir şey. Ergenekon'la ilgili biraz da kafayı yoruyorum. Yani çünkü 20 yıllık bir gazetecilik geçmişim var. Daha önceki öğrencilik dönemlerine gelen bir ilgi var. Yani hep devletle takıntısı olan ve problemi olan biriyim. Ve devletten hep alacağım olan biriyim. Yani çünkü hep öyle mağduriyet hikayeleri anlattığım için. Ve burada da yine devletin kirli bagajından bir şeyler çıktı ortaya. Bununla ilgili bir haber yapamadım ve ne yapalım? Ve çok da kötü haberler yapılıyordu. Çünkü Ergenekon'a taraf olan ya da karşı olan her iki medya grubu da çok korkunç habercilik yapıyordu. Ve kitap yapma. Şu anda da halen bu doğrultuda devam ediyor. Evet, yani kitap yapma fikri geldi aklıma. Yani sadece insanlara her iki tarafı da eşit mesafede durup bu işi çok nesnel bir gözle anlatmaya çalışan bir kitap olsun dedik. Radikal'den Ertuğrul Mavioğlu'yla birlikte. Ben başladım ve baktım altından kalkamayacağım. Ertuğrul abi zorla dahil ettim bu işin içine. İyi ki de etmişim. Fena bir çalışma olmadı. Yani kendi kitabım diye demiyorum ama çünkü yazarken çok endişeliydik. Üç kere de bıraktık. Hani bir ideolojik savrulma yaşayacağız mı vesaire diye. Şu an birincisiyle ilgili sanırım kontrol girilla. İkisinde. İkisiyle de mi ilgili? Yani kitabın çıktığı gün soruşturma açıldı. 1126 sayfayı okumuşlar işte. Tebrik ediyorum. Yani bir günde. İkisine de dava açıldı. Devletin gizli karar olan bir konu hakkında yazı yazmak diye, ama çok saçma bir şey. Aslında bir ihtimal şey diyordum, yani adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten açabilirler diye. Çünkü bu konuda kalem oynatan herkese böyle bir dava açıyorlar. Orada da niyetimiz çok böyle, tam aksine adil yargılayın diye yazıldı aslında bu kitaplar. Çünkü gerçekten çok hukuk katliamı yaşandığı bir yargılama süreci oldu. Yani yine böyle çok önemli, devletin kirli tarlığı yüzleşmemiz gereken bir fırsat bu saçma sapan ideolojik takıntılar yüzünden kötü bir şekilde yürütülüyor ve maalesef çok kötü kahraman olarak karşımıza çıkacak bir sürü insan olacak bu yargılama sonunda. Yani evet, hukuk bir gün veli küçüğü savunmamızı gerektirebilir eğer ortada bir adaletsizlik varsa. Çünkü bize de lazım olacak bir şey. Ya adamı doğru yargılayın, adil yargılayın ama gerçek suçundan yargılayın. Yani veli küçüğü bir sürü eli kanlı bir adam olduğunu herkes biliyor. Onların hiçbirinden yargılamıyorsunuz. Örgüt yöneticisi olmak gibi soyut bir suçlama üzerinden yargılıyorsunuz. Onun ilişkinde hiçbir deliliniz yok. Bu saçma bir iş yani. Bütün sanıklar için benzer şeyler söz konusu. Bir şey soracağım. Bu projede acaba Ergenekon projesinden fotoğrafik bir hikaye çıkartılabilir mi? Ya çok düşündüm onu. aklıma sadece şöyle bir şey geldi. Yani yüzlerce sanık var. Bir kere ben hukuk tecrübem yok. Yani hukuk bilgim sadece okulda gördüğüm temel hukuk dersiyle sınırlı ve gazetecilik yapmaktan biliyorum falan filan. Ama çok iddialı bir şey söyleyeceğim belki, ama şu anki bu soruşturma yürüten savcılardan daha iyi bir soruşturma yürütebileceğime inanıyorum ben. Yani çok samimi söylüyorum. Çünkü oradaki sanıklar, işte balyozu da kattığımızda 300'ün üzerinde sanık var şu anda. Ben sadece oradaki 300'ün üzerine sanıktan 50 tanesini bir kenara koyup şey yaparak Türkiye'nin 30 yıllık karanlık tarihini aydınlatabileceğine inanıyorum yani. Şey düşündüm yani, o insanların portreleri ve altına suçları. Yani ancak öyle bir şey çıkar dedi. Yani başka bir şey değil. Yani çünkü burada gerçekten ciddi bir karanlık bir geçmiş var. Yani çok 30 yıl 40 yıl önceye kadar indirebilirsiniz ama bence bu yapılmıyor. Yani Seferberlik Tetkik Kurulu basılıyor ama oradan ne çıktığını hala bilmiyoruz. Zaten bilemeyeceğiz de, bu kesin. Ama o insanların sadece portrelerin üzerine altına yazacağımız birkaç satırla bir çarpıcı bir şey çıkabilir ortaya belki. Portrelerin de sayısı azımsanamayacak. Yani 30-40 yani kişiyle yapabiliriz bunu yani. Çok zor değil bence yani. Ama Başlı başına bir fotoğraf sergisi olur mu? Hiç emin değilim yani. Çünkü bir de hiç öyle düşünmedim yani. O kadar çok evrakla boğuşuyorsunuz ki o iki ciltlik kitap yani 1100 sayfa ama 350 bin sayfa evrak gözden geçirilerek yapıldı yani. Şimdi o kadar yazının içine boğulmuşken bundan fotoğrafik ne çıkar, çok zor bir iş yani. Ama tek görsel kısmı çok böyle darbe planları var, gayet ayrıntılı yapmışlar yani. Onlar da çok iyi bir görsel malzeme ve suç malzemesi yani. Ben de kitaba başlayacağım en yakın zamanda. Fakat bir günde bitirebileceğimi zannetmiyorum. Yok öyle değil. Daha uzun bir sürede deneyeceğim. El kitabı değil ama ev kitabı, ev o kesin. Bin kaç? Bin, 1120 sayfa. 1120 sayfa. Programımızın sonuna geldik. Ben Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür desteği ederim. Ve katılımı için. Şimdi sizlere bir paragraf okuyacağım. Bu paragraf Mayın kitabının arka kapak yazısı. Sonra da programımızı kapatacağız. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir iki hafta diliyorum. Çocukken geldim bu hale, oynarken. Bir mayına bastım bahçede. Gözlerim kör oldu, karanlık oldu. Ayağıma baktım, kıyma gibi olmuştu. Normal arkadaşlarım gibi çocuk gibi olmak isterdim. Şöyle durmamacasına koşabilmek isterdim. Çeşmenin hemen dibindeki yola bırakmışlar mayını. Ben de ona bastım. Bilmiyordum ki çeşme yolu mayınlanır mı hiç? Yiyeceklerimin tümünü olmayan bacağım anlatır size. Korku kaplıyor içimi. Çok kötü bir his. Siz bilemez, hissedemezsiniz. Bizimle aynı ülkede yaşıyor bu cümlelerin sahipleri. Oradalar. Evlere, düşlere, bahçelere kadar girmiş kirli bir savaşın olduğu yerde. Her şeyin eksik ama ölümün hep bir fazla yaşandığı yerdeler. Savaşın olmadığı söylenen ülkenin, Türkiye'nin mayın ya da savaş atıklarının kurbanlarından küçük bir kesit sadece. Kendilerinden haberdar olun diye bir aradalar şimdi. Haber değeri bile taşımadığı düşünülen, bilinmeyen kısacık öyküleriyle elinizi tuttuğunuz bu kitaptalar. Ama dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.